Ako ang nagbabantay sa tindahan namin paggabi. Matumal na ang benta ng ganitong oras, pero nagpapaabot pa rin ako ng alas 10 dahil inaantay ko pang dumating mula sa trabaho ang kapatid ko. Bandang alas 9, nakaupo lang ako sa tindahan habang nagtitext, nang biglang may lumapit na lalaki. Matangkad at nakajakit ng itim. Ang tagal niyang tumayo sa harap ng tindahan bago siya nagsalita. Pabili, pabili. Agad naman akong tumayo para pagbilihan siya. Ano po yun? Pabili nga ng sigarilyo. Nang madali ako na pagbilihan siya dahil kinikilabutan ako sa itsura niya. Isa pang hindi ko maintindihan. Palingali nga siya. Inililibot ang paningin sa paligid. Natapos ko na siyang pagbilhan, pero nakatayo pa rin siya sa harap ng tindahan. Nagtanong na ako, may bibilin pa po kayo? Pinandilatan niya lang ako, sabay naglakad palayo. Ako naman ay bumalik sa pagkakaupo ko at ipinagpatuloy ang pagtitext. Ilang minuto ang lumipas, narinig kong muli ang boses niya. Pabili. Ngunit wala siya sa harap ng tindahan. Nang tumungaw ako, doon siya nakatayo sa gate sa kabilang side ng tindahan. Doon kami dumadaan papasok ng bahay at narinig ko na lang na sinusubukan niyang buksan ang gate. Napasigaw ako, "Kuya, hindi dyan ang bilihan, huwag mong buksan yan." At muli, tinignan niya lang ako ng masama at naglakad palayo. Dito na talaga ako kinabahan. Agad akong pumasok sa loob ng bahay namin. Kigisingin ko na sila papa dahil kinikilabutan ako sa lalaking yun. Bago ko pa nagawang kumatok sa kwarto nila, muli kong narinig na pinubuksan ang gate namin. Tumakbo ako agad upang sumilip sa tindahan. Ngunit wala naman yung lalaki at wala namang nakatayo sa harap ng gate. Muli akong pumasok sa loob para katukin sila papa. Nang bigla kong marinig na sinusubukan ng buksan ng doorknob ng isang pinto papasok sa bahay namin. Kinalabog ko ang pinto nila papa. At nang nagising sila, agad kong sinabi na may gustong manloob sa bahay. Narinig nga ni papa na binubuksan ng doorknob. Sumigaw siya ng, "Sino yan? Pag hindi ka umalis, tatawag kami ng pulis." Ilang sandali pa, natahimik na. Pinuksan ko ang ilaw sa labas. Nang masiguro namin na walang tao, lumabas kami ni Papa. Dito nakita namin na nagawa na ngang mabuksan ng lalaki yung gate. Buti na lang at nailak ko yung pinto ng bahay. Hindi ko alam kung anong balak niyang gawin sa amin, kung nagawa niyang makapasok sa loob. Madalas akong tumambay sa tindahan ng barkada ko. Siya ang nagbabantay nung araw na yun, mga alas 3 ng hapon. Nakaupo ako sa tapat ng tindahan nila at ang memeryenda. Habang nagkukwentuhan kami, biglang pumarada ang isang van sa tapat ng tindahan. Bumaba mula rito ang isang babae na may bitbit na tray. Lumapit siya sa tindahan at nag-alok sa kaibigan ko kung gusto daw ba nila na maging reseller. Nagtitinda sila ng mga processed meat, kagaya ng tosino, longganisa at kung ano pa. Ngunit tumanggi ang kaibigan ko at sinabing meron na silang supplier. Ibinida naman ng babae na masarap ang produkto nila at sigurado siyang kakaiba ang lasa ng karneng ginagamit nila kumpara sa ibang karne. Ako naman ay sumagot ng papiro, "Talaga ate, baka naman may halong karne ng tao yan ha," sabay tawa. Biglang nag-iba ang timpla ng babae at agad akong kinabahan sa mga sumunod na ikinilos niya. Sumenyas siya sa nakaparadang van. Biglang bumukas ang pinto nito at nakita kong may apat na lalaking lulan nito. Sa ilalim may mga batsa na puno ng mga hilaw na karne at nangangalingasaw ang masamang amoy nito. Pumaba ang mga lalaki at pinalibutan ako. Nakangisi naman ang babae at nagsabing, "Hindi mo pa ba nasubukang kumain ng karne ng tao, iho? Napakasarap ng karne ng tao. kakaiba ang lasa niya kumpara sa ibang karne. Ito, meron kaming free taste ng produkto namin. Sabay inilabas niya ang isang platito. Nakalagay dito ang mistulang lutong tusino. Inabot sa akin ng babae at agad naman akong tumanggi. Ngunit bigla akong inakbayan ng isa sa mga lalaki sabay labas ng isang duguang itak. Pinulungan niya ako. Tikman mo, o gusto mo bang kami pa ang magpakain sa'yo niyan? Dala ng sobrang takot, kinain ko ang nakalagay sa platito at pinilit na lulukin ito. Hindi na muli pang nag-alok ang babae sa kaibigan ko. Agad silang sumakay ng van. Habang pinagtatawanan ako, agad kong sinalaksak ng daliri ko ang lalamunan ko upang isuka ang kung anumang kinain ko. Tiring-tiri ako sa nangyari, lalo pa pag naaalala ko ang mga sinabi ng babae. Pasado 10:00 na at ako ang nagbabantay ng tindahan namin. Medyo malakas ang buhos ng ulan, kaya matumal ang benta. Lalabas na sana ako para magsara na, nang biglang may pumaradang kotse sa tapat ng tindahan. Bahagyang tinted ng salamin, pero naaaninag ko na may dalawang sakay ito. Isa sa driver's side at isa sa passenger side. Ang pinto ng passenger side ang nakatapat sa tindahan. Inaantay kong may bumaba para bumili. Pero ilang minuto na akong nagaantay at walang bumaba. Bagamat malakas ang buhos ng ulan, bahagi akong naririnig na may nag-aaway sa loob ng kotse. Ilang minuto pa, may bumaba mula sa passenger side. Isang babae, humahagulgol sa pag-iyak at maraming pasa sa mukha. Bumili siya ng tubig at pagkatapos ay bumalik din agad sa kotse. Pagbukas niya ng pinto, nakita ko ang driver na masama ang tingin sa akin. Pagsara ng pinto, nagpatuloy ang pag-aaway nila. Pinabayaan ko na lang at inantay ko na lang na makaalis sila bago magsara. Ngunit habang tumatagal, lalong tumitindi ang sigawan. Ilang sandali pa, narinig ko na ang ilang kalabog at naaninag ko na parang sinusuntok ng lalaki yung babae. Sa sumunod na nangyari, napasigaw na talaga ako dahil paulit-ulit na inumpog ng lalaki yung babae dun sa salamin ng kotse. Sobrang lakas at nakita kong nagkaroon ng bitak yung salamin. Napansin ko na lang na nakasubsob na yung babae na parang walang malay. Maya-maya pa, pumaba mula sa kotse yung driver. Agad itong lumapit sa tindahan. Nilapit niya yung mukha niya sa akin at nagsalita siya. "Miss, anong nakita mo?" Pinalot ako ng labis na takot. Lalo pa't maya't maya niyang hinahawakan ang kanyang bewang at nakabukol dito ang isang baril. At muli nagsalita siya. "Miss, anong nakita mo? Bakit hindi mo sabihin sa akin?" Wala akong nakita. Ito lamang ang nasagot ko habang nanginginig sa takot. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kayang-kaya niya akong parilin sa mga oras na ito. Bago pa man siya nakapagsalita ulit, ay dumating ang kapitbahay naming si Aling Lucy upang bumili ng delata. Agad namang nataranta ang lalaki. Sumakay muli sa kotse at umalis na. Sinamantala ko na ang pagkakataon at nagsara na ng tindahan. Hindi na muli pang nagawi ang lalaking yon sa lugar namin at hindi ko na alam kung ano ang sinapit ng kawawang babaeng kasama niya.